Ром ёстгөр бүлэг. Христ дотор би үннийг хэлж байна. Би худал яриагүй байна. Миний мөс чанар зүрх сэтгэлд минь маш их уйтгар гуниг байнгын зовөр байгааг ариун сүнсээр гэрчилж байна. Учир нь махан биеэрээ миний хамаатан болох ахан дүүсийнхээ төлөө би Христээс салгагдаж өөрөө хараал болоосой гэж хүсэж байлаа. Тэд бол израилчууд бөгөөд үрчлэл, алдар, гэрээнүүд, хуулийн гардуулалт, үйлчлэл ба амлалтууд нь тэднийх юм. Эцгүүд ч тэднийх. Христ махан биеэрээ тэднээс гаралтай юм. Тэр бол бүгдийн дээр оршигч, үрд мөнхөд магтагдах бурхан мөн. Амен. Гэвч энэ нь бурханы үг хүч чадлан алдсан хэрэг биш юм. Учир нь Израилаас байгаа нь бүгд Израиль биш. Тэд Авраамийн үр удамч гэлээ, бүгд түүний хүүхдүүд гэсэн үг биш. Харин чиний үр удам Исаакар нэрлэгдэх болно гэжээ. Махан биеийн хүүхдүүд нь бурханы хүүхдүүд биш, харин амлалтын хүүхдүүд нь үр удам гэж тооцогддог. Учир нь энэ үед би ирнэ, Сара хүүтэй болно гэжээ. Энэ бол амлалтын үг юм. Зөвхөн энэ ч биш, Ребека бас бидний эцэг Исаак химээх нэгэн ирээс хөл хүндтэй болсон. Хүүхдүүдийг хараахан төрөөгүй, ямар ч сайн муу зүйл үйлдээгүй байхад нь бурхны зориг нь сонголтын дагуу үйлсээр бус, харин дүүдгчийн улмаас байхын тулд ахан дүүдэн үйлчлэнэ гэж игэд нь айлдсан ажээ. Энэ нь би Яаковыг хайрлсан, харин Исаавыг үзэн ядсан гэж бичигдсэн ч юм аа. Тэгвэл бид юу хэлэх вэ? Бурхан чудраг бус юм байдгүй. Бүү юм байх болдогвай. Учир нь тэр Мосед, би өөрийн өршөө хүнээ өршөөн, би өөрийн өрөвдөх хүнээ өрөвдөн гэж айлдсан юм. Ингэхлээр энэ нь хүсдэг эсвэл хичээдэг хүнээс биш, харин өршөөлт бурханаас хамаардаг ажгүй. Учир нь судар фараонд өөрийнхөө хүчийг чамаар үзүүлэхийн тулд, мөн миний нэр бүх дэлхий даяар тунхаглахын тулд чухам энэ л зорилгоор би чамайг босгов гэж айлджээ. Тэгэхлээр тэр өөрийн хүссэн хүнээ өршөөдөг, хүссэн хүнээ хатууруулдаг. Тэгвэл чи надад яагаад тэр өнөө хүртэл өө хайсаар байна вэ? Хин түүний хүслийг эсэргүүцсэн юм бэ гэж хэлнэ. Харин бурхны эсрэг хариу хилдэг хүн чи хин юм бэ? Баримлан баримлчанд та яагаад намайг ингэж хийв гэж хэлдэг гэж юу? Нэг л зуурмагны шавраар хүндтгэлийн нэг сав, юрдийн хэрэглээний өөр нэг савыг хийхийн тулд варчин шаврынхаа дээгүүр ирэх мэдлгүй гэж юу? Хэрэг бурхан өөрийн уур хилэнгийн үзүүлэхийг, мөн хүч чадлаа мэдүүлэхийг хүсэж байвч, сүйрэлд зориулагдсан уур хилэнгийн савнуудыг их дэвчээр тэгээр тэссэн бол юу гэх вэ? Ингэснээр тэрээр алдрын төлөө үрдээс өөрийн бэлдсэн өршөөлийн савнуудад зөвхөн юудэчүүдээс ч төдийгүй, мөн хари үндэснүүдийн дундаас бас өөрийн дуудсан бидэнд хүртэл өөрийнхөө алдрын баялгийг мэдүүлэх юм а. Тэр Хосеа номонд минийх байгаагүй ард түмнийг би миний ард түмэн хайрлагдж байгаагүйг нь хайрт гэж дуудана. Та нар миний ард түмэн биш гэж тэдэнд айлдсан газар та тэд амьд бурхны хөвгүүд гэж дуудагдах болно гэсэн юм. Исая Израилийн талар хашгиран, Израилийн хөвгүүдийн тоо далайн элсмит байсан ч үлдгэсэд нь аврагдана. Учир нь эзэн өөрийн үгэн дэлхий дээр гүйцэд түргэн бийлүүлэх болно гэж. Исая, хэрв төмөн цэргийн эзэн бидэнд үр удман үлдээгээгүйсэн бол бид Содом шиг болж Гоморатай адил болох байсан гэж үрдээс хэлсэн юм. тэгвэл бид юу хэлэх вэ? Зөвхт байдлыг мөшгөөгүй, харин үндэстнүүд зөвхт байдалд бүр итгэлээр ирдэг зөвхт байдалд хүрсэн. Харин зөвхт байдлын хуулийг мөшгөн Израиль нь тэр хуульд хүрсэн. Яагаад? Яагаад гэвэл тэд түүнийг итгэлээр бас мөшгсөнгүй. Харин үйлсээр ирдэг юм шиг мөшгжээ. Тэд бүдрүүлэх чулуунд бүдэрцгээжээ. Энэ нь харагтун би Сионд бүдрүүлэх чулуу зөрчил хүргэх хад тавина. Түүнд итгэх чинь эчгэвтэр байдалд орохгүй гэж бичгдсэнчлэн байна.